на хвалях радосвабода ў праскай студыі Сергей Навумчык, якія перадачы і тэмы гучаць сёння ў нашым эфіры. У трайным удары. Чаму кіраўнік Беларусі не паехаў на саміты ў Санкт-Петербург? Дэмарш адсутнасці як адказ на чатыры выклікі: мытны кодэкс, нафтавы канфлікт, харчовы канфлікт і інфармацыйная вайна. У вольнай студыі гутарка з доктарам філіялогіі Варшаўскага універсітэту Андрэем Масквіным пра беларускі тэатр 20-30-х гадоў. І ў начной чытанцы свае творы чытае Паліна Качаткова. Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў. Кожны будні дзень – паўгадзінная дыскусія. Тры актуальныя пытанні. Тры пункты гледжання. Трайны адказ. У перадачы «Трайны удар». У чым палітычны сэнс прысуду ўдзельніку плошчы Владзіміру Кондрусю? Якія мэты ставілі перад сабой арганізатары інтэрв'ю Колі Лукашэнкі? Чаму Лукашэнка не паехаў на саміты Еўразійскага эканамічнага саюзу і АДКБ? Гэтыя тры пытанні сёння на свабодзе абмяркоўваюць тры аналітыкі: Валер Карбалевіч, Віталь Цыганкоў і я, Юрый Дракахруст. Першае пытанне вашае, Валер. У чым палітычны сэнс прысуду ўдзельніку плошчы Владзіміру Кондрусю? 26 снежня абвешчаны прысуд жыхару Рудзінска Владзіміру Кондрусю. Яго судзілі за ўдзел у масавым пратэсце 19 снежня 2010 году. Яму прысудзілі 1,5 гады хатняй хіміі з прымусовым амбулаторным лячэннем і вызвалілі ў зале суду. Нагадаю, што падчас папярэдняга паседжання суду 16 лістапада падсудны Кондрус спрабаваў перарэзаць сабе вены ў судовай зале. Праваабаронцы Беларусі прызналі Владзіміра Кондруся палітвязнем. Гэтая справа выглядала дзіўнай з самага пачатку. Трэба пачаць з таго, што гэтага чалавека арыштавалі, што называецца, па наводцы незалежных медыяў, якія палічылі яго правакатарам і надрукавалі ягоны фотаздымак. Другі дзіўны чыннік палягае ў тым, што ўлады распачалі працэс паводле падзей 2010 году. Усе фігуранты тых падзей былі аб'яўлены праваабаронцамі і захадам палітвязнямі. Іх вызваленне было галоўнай умовай нармалізацыі адносін паміж Беларусю і еўразвязамі США. Палізняволеныя былі ўсе вызвалены, у выніку чаго пачаўся працэс паляпшэння адносін афіцыйнага Менска з захадам. І на гэтым тле з'яўленне новага фігуранта па гэтай справе выглядала некім дысанансам. Таксама дзіўным выглядае прысуд нехай да хатняй хіміі чалавеку, якога прызналі не зусім псіхічна здаровым. Паводле псіхіятрычнай экспертызы Кондрус пакутуе на змешанае шызоіднае расстройства псіхікі. Я даўно кажу, што беларускую палітыку можна тлумачыць з гледзяшча псіхалогіі аднаго чалавека. Лёгіка гэтых дзеянняў уладаў я патлумачыў той псіхалагічнай траўмай, якую атрымаў Александр Лукашэнка ад падзей 19 снежня 2010 года. І паводле яго, у гэтага злачынства няма тэрміну даўнасці. Прычым не ў юрыдычным сэнсе, а ў палітычным. І таму ўсе актыўныя ўдзельнікі павінны быць пакаранымі, усім трэба адпомсціць. Другі момант. Лукашэнку шчыміць тое, што ён быў вымушаны пайсці на саступкі захаду, выканаць іх папярэднія ўмовы і вызваліць палізняволеных. Ён іх вызваліў, але псіхалагічная рана засталася, і таму цяпер спрабуе дагуляць прайграны бой. Прысуд Кондрусе ў чымсі нагадвае прысуд Эдуарду Пальчысу. Іх не маглі апраўдаць, іх павінны былі пакараць, але не павінны трымаць у турме, бо іх лічылі палітвязнямі, і гэта ускладніла падносіны з захадам. Таму і такі адносна мяккі прысуд. Мяккі ў параўнанні з іншымі фігурантамі, з прысудам і іншым фігурантам справы 19 снежня 2010 году. Сапраўды можна пагадзіцца, што такім прысудам чарговы раз улада вызначыла сваё стаўленне да падзеяў 19 снежня, і, магчыма, таксама варта в слякам разе прыняць да ведама вот разважанне Валера Крабалевіча пра псіхалагічную траўму, якую атрымаў Александр Лукашэнка ад тых падзей. Але мне здаецца, тут можа быць усё ж такі не справа ў псіхалогіі асабіста аднаго чалавека, але ў дзяржаўнай машыне, ў дзяржаўнай сістэме. Калі яна закруцілася, калі яна вызначыла, што гэты чалавек прымаў удзел у тых падзеях, то яна ўжо не можа неяк затармазіць, а павінна закончыць гэтую справу, паставіць нейкую кропку. Ну, але прысуд сапраўды ён абсалютна ў рамках, я б сказаў так, у парадыгме логікі апошніх прысудаў, перш за ўсё, сапраўды параўнанні са справай Эдуарда Пальчаса, Джона Сільвера. Калі нельга не пакараць, але разам з тым і нельга пасадзіць. Бо калі пасадзіць, даць канкрэтны тэрмін зняволення за кратамі, гэта безумоўна пагоршыць адносіны з захадам, адкіне іх на нейкую ўзровень да таго года, калі ў Беларусі былі палітвязні. Цяпер, паводле, так сказаць, міжнародных праабаронцаў, фактычна Беларусі палітвязняў няма, ёсць некаторыя спрэчкі па некаторых прозвішчах, той жа Бандарэнка і гэтак далей, але ў цэлым улада імкнецца прытрымлівацца гэтага прынцыпу, што такіх адназначных, відавочных палітычных вязняў за кратамі на гэты момант у Беларусі няма. І ў гэтым сэнсе сапраўды сістэма вот не тое, што раздзіралася паміж двума гэтымі задачамі, але яна дастаткова знайшла баланс паміж двума гэтымі задачамі. Адначасова пакараць яшчэ аднаго, магчыма, апошняга удзельніка падзеяў на плошчы і з іншага боку, паказаўшы тым, што сістэма па-ранейшаму застаецца сабой, яна па-ранейшаму застаецца заточанай на рэпрэсіі, але ў дадзены канкрэтны гістарычны момант яна з'яўляецца дастаткова мяккай, бо ў нас, маўляў, лібералізацыя і ўнутрыпалітычнага жыцця умоўная, і адносна ўжо не умоўная, а рэальная лібералізацыя адносінаў з Захадам. І, безумоўна, такі прысуд паказаў, што ўсё-такі на дадзены момант гэта больш важная задача, менавіта адносіны з Захадам, і гэта не тое, чым беларуская ўлада можа зараз ахвяраваць, нават дзеля нейкіх сваіх умоўных прынцыпаў. Я не зусім бы пагадзіўся з тлумачэннем, якое прапанаваў Валер, што, маўляў, улада хоча пакараць усіх, хто быў датычных, што для яе это такі як бы сакрум, што вось ніхто не сыдзе без пакарання. Варта прыгадаць, што пасля падзеяў 19 снежня 2010 году было арыштавана некалькі сотняў, здаецца, каля 600 чалавек. У рэшце рэшт было асуджана некалькі дзясяткаў, дзе-то каля паўсотні. Калі кіравацца гэтай лёгкай, дык можна было б заднім лікам, так бы мовіць, пасадзіць усіх астатніх 550. Гэтага ж не робіцца. Мне здаецца, што ў дадзеным выпадку справа, магчыма, проста ў тым, што сапраўды некаму афіцэру спецслужбаў трапіў адпаведны здымак, трапілася інфармацыя, і пачалі працаваць па інфармацыі. А вось калі задаваць пытанне, як бы звыш задача, а навошта ж пачалі працаваць, можна было проста зрабіць, махнуць рукой. Як у рэшце рэшт адбылося, скажам, із, напрыклад, тым жа Анатолем Лебедзька, так ён пасидзеў пэўны час, і немало, 3 месяцы, здаецца, а потым справу проста закрылі. Было яшчэ некалькі чалавек, у рэшце рэшт па справе таго ж Міхалевіча, проста яе закрылі, ці яе як бы не пачалі раскручваць. А вось чаму ўсё ж такі Кондруся асудзілі? Мне гэта ўбудоўваецца ў цэлы, так бы мовіць, шэраг розных, рознага кшталту справаў, і тую ж справу Пальчаса, і нядаўні інцыдэнт на мяжы з Міхалевічам. Гэта такі падыход улады. Так, пакуль ёсць дамоўленасць з Захадам, так бы мовіць, это святое, палітвязняў быць не павінна, але вось трэба, што называецца, грамадства трымаць у тонусе. Трэба, каб людзі не забывалі, дзе яны жывуць, не забывалі, што, а ў прынцыпе, могуць і пасадзіць, ці прыгразіць гэтым. І вот мне здаецца, вот такога кшталту справы, такія уколы, так бы мовіць, працягваюцца ўвесь час, і баюся, што яны і будуць працягвацца. І вот мне вот эта справа Кондруся бачыцца менавіта вось у гэтым рэчышчы. Вось такія, як бы мовіць, напаміны грамадзянскай супольнасці, грамадству пра тое, што як бы наш бронепоезд стаіць на запасным пуці. Это вось якраз дэманстрацыя таго самага бронепоезда на запасным пуці, які можа выехаць і на галоўны. Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў. Нагадаю, у перадачы «Трайны удар» для трох аналітыкаў удзельнічаюць Валер Карбалевіч, Віталь Цыганкоў і я, Юры Дракахруст. Зараз вашае пытанне, Віталь, якія мэты ставілі перед сабой арганізатары інтэрв'ю Колі Лукашэнкі? Малодшы сын кіраўніка Беларусі Мікалай Лукашэнка даў сваё першае ў жыцці інтэрв'ю. Сюжэт пра гэта паказалі на тэлеканале БТ-1 25 снежня. Узяў інтэрв'ю ў Мікалая 11-гадовы Жэня Грышын з пасёлку Артёмаўскі пад Уладзівастокам у Расіі. Ён пабываў сваёй першай камандзіроўцы, малады чалавек марыць быць журналістам. І вось адразу такая ўдача ўзяць інтэрв'ю ў сына кіраўніка Беларусі. Натуральна, што гэтая ўдача не выпадковая, і безумоўна, пакуль мы не ведаем все абставіны гэтага інтэрв'ю, магчыма, і не хутка даведаемся все абставіны падрыхтоўкі, але відавочна, што яно было арганізавана беларускім бокам адміністрацыі прэзідэнта і як даволі тонка прадуманы піар-ход. Па-першае, безумоўна, выбар, скажем, інтэрв'юера. Паколькі даверыць дарослому чалавеку інтэрв'ю з Мікалаем Лукашэнка, ну, гэта выглядала б даволі смешна дарослому журналісту. Бо ён альбо падыгрывал бы малодшаму сыну прэзідэнта, і што выглядала б вельмі няехла і выклікала б толькі кпіны. Ну, альбо, калі б ён задаваў сур'ёзныя пытанні, як сапраўдны незалежны журналіст, то гэта явна не ваходзіла б у пляны беларускай адміністрацыі. Па-другое, безумоўна, што мэта гэтага сюжэта, гэтага інтэрв'ю, скажам так, ачалавечыць вобраз Мікалая Лукашэнкі. І, гледзячы па нейкіх першых рэакцыях у сацыяльных сетках, мне здаецца, што гэта ў пэўнай ступені ўдалося. Ну, натуральна, што большая рэакцыя гэта пераважна кпіны, гэта пераважна, зноў-такі, развагі на конт пераемнасці і гэтак далей. Але, на дзіва, я сустракаў і, напрыклад, Фейсбуку, дзе выказваюцца, скажам, сапраўдныя людзі пад сваімі прозвішчамі выказванні, ну, і беларускіх там журналістаў, і беларускіх проста грамадскіх дзеячоў пра тое, што вось у гэтым сюжэце Мікалай Лукашэнка падаўся ім, ну, такім нармальным, звычайным дзіцём. Падаўся ім дастаткова, ну, скажам, чалавекам даволі прывабным, які не выклікае нейкае абурэнне альбо агіду. І сапраўды там няма ніводнага моманта, які мог бы выклікаць гэтыя пачуцці. Мікалай даволі спакойна, шыра разважае, адказвае на пытанні 11-гадовага расійскага журналіста, паказвае сваё жыццё. Тут няма ні нейкіх апломбаў, няма нейкай фанаберыі. Даволі жвавае атрымалася і такое, я б сказаў, душэўнае інтэрв'ю. З гэтага пункту гледжання можна толькі, ну, скажам, пахваліць арганізатару гэтага піар-хода, паколькі сапраўды в гэтым сэнсе ён, як мне здаецца, першая такая рэакцыя атрымаўся. Ну і, магчыма, апошняя задача, самая галоўная, дзеля чаго ўсё гэта і задумалася ў значнай ступені, як мне падаецца, гэта дзеля аднаго пытання. Малады карэспандэнт звертаецца да Колі, ці хоча той стаць наступнікам свайго бацькі, прэзідэнтам Беларусі. У мяне многія пра гэта пытаюцца, адказвае Мікалай Лукашэнка. Калі шчыра, я, напэўна, не вельмі б хацеў стаць прэзідэнтам. Вельмі складанае жыццё тады будзе, не ўпэўнены, што я гатовы да яго. Натуральна, я думаю, тут все пагадзіцеся, што як бы не ацэньваць, скажам так, незалежнасць 11-гадовага расійскага хлопчыка, які марыць пра журналістыку, відавочна, што гэтае пытанне, калі ён задаў і сам, то відавочна, што беларускі бок да яго рыхтаваўся, і зноў-такі адказ Колі Лукашэнкі тут максімальна павінен граць на баку прэзідэнта Беларусі. Перш за ўсё, якая гэта цяжкая праца, нават сам Коля прызнае, па-другое, ён кажа, што не вельмі хацеў бы стаць прэзідэнтам. Маўляў, суцішце ўсе гэтыя, ну, скажам так, спекуляцыі, суцішце ўсе гэтыя размовы, не прэзідэнтам я быць не хачу, хаця з іншага боку, калі праз нейкі час меркаванне памяняецца, то гэтую фразу сапраўды нельга ўспрымаць як тую, што ён канчаткова ставіць кропку. Ён не кажа, што ніколі б не стаў бы. Ён кажа, што гэта вельмі цяжка і на дадзены момант ён бы не хацеў. Такім чынам, можна сказаць, што арганізатары гэтага піар-хода, на маю думку, даволі ўдала скарысталі гэтую сітуацыю і даволі ўдала з пункту гледжання менавіта інтарэсаў Александра Лукашэнкі, з пункту гледжання ягонага іміджа і палітычных задач, якія зараз стаяць перад ім, выкарысталі магчымасць правесці такую піар-акцыю, такое інтэрв'ю з Мікалаем Лукашэнка. Ну, я б выделіў як бы тры задачі. Вы хіба іх таксама перелічылі, Віталь, але можа быць у крышучку іншым аспекце. Ну так, сапраўды, мэта, так бы мовіць, уцяпліць вобраз сына кіраўніка дзяржавы. Я хачу прыгадаць, што былі розныя чуткі пры прынамсі пра тое, што ў яго даволі цяжкі характар, што былі нейкія скандалы там з аховай, з нейкімі іншымі людзьмі. Ну, а зараз сапраўды рэакцыя нават тых, хто так успрыняў гэта са здзекам, хутчэй такая, нармальны. Нармальны, звычайны беларускі хлопец з, в прынцыпе, нармальным характарам. І вось, як бы, стварэнне такой карцінкі, такога вобразу, это даволі важна. Другі момант. Насамрэч, менавіта гэта уцяпляе вобраз ягонага бацькі. У добрага сына добры бацька. Такая логіка, як бы мовіць, яна навязваецца, накідаецца слухачу, гледачу. Прычым я не выключаю, што магчыма і расейскаму, бо з'яўленне расейскага, ну хай непаўнагадовага журналіста, але я думаю, што гэты ролік пойдзе і будзе прадстаўлены і там. І яшчэ такая таксама цікавая дэталь, магчыма больш цікавая менавіта для беларусаў, і гэта таксама такое пасланне. Сын селяніна. Вось гэтыя ўсе там гусі, каровы, это арганічна. Вот бачна, што гэта для бацькі гэтага хлопца, это арганічна. Вот ён такі. І в этом сэнсе, ну, гэта як бы, это насамрэч, калі казаць пра душу, не пра сваю хату, але, ну, у прынамсі значнай часткі беларусаў, калі не ў большасці, селянін душы ёсць, зразумела. І это вот такое пасланне. Вось які ў нас прэзідэнт, а не яго сын насамрэч. Ну і нарэшце наконт перспектываў, ну так, ён сказаў, што да вот не надта хацелася б, але ўрэшце рэшт, калі мы паглядзім сцэнары, ну як, скажам, прасоўвалі малодшых кімаў ужо двух, як прасоўвалі, скажам, Ільхама Аліева пры Гейдары, ну а так і прасоўвалі. Это не значит, что вот этот ролик – это как бы ну, демонстрация далеких планов однозначных, что все, уже Лукашенко вырешил, что будет до колик, как в ведомом анекдоте. Это как один из вариантов, это как одна из махчимостей. И вот я думаю, что вот эти три задачи этот ролик выконывает. Асоба Мікалая Лукашэнкі выклікае асаблівую ўвагу публікі, прычым не толькі палітызаванай, нават абываць гэтай тэмы цікавіцца з некалькі чыннікаў. Па-першае, прыватнае жыццё публічных фігур заўсёды цікавіць абывацеля. У развітых дэмакратыях на гэтай тэме пабудавана цэлая індустрыя. Жоўтыя газеты, тэлеканалы, нават ёсць адмысловая прафесія папарацы. Па-другое, у Беларусі дадатковая ўвага з'яўляецца з той прычыны, што Лукашэнка неабмежаваны правіцель. Ягонае асабістае жыццё немагчыма аддзяліць, адарваць ад палітыкі. Невыпадкова нявіннае інтэрв'ю падлетка паказалі па нацыянальным тэлеканале. Ну і па-трэцяе, дзіўныя паводзіны Лукашэнкі адносна свайго малодшага сына. Фактычна, апошнія гады ён кіруе дзяржавай, умоўна кажучы, з сынам на руках. І калі казаць пра мэты, ну, я б пагадзіўся з тымі высновамі, якія зрабілі вось мае калегі, сапраўды тут і ачалавечыць вобраз Лукашэнкі, гэта так робіць палітыкі ва ўсім свеце, калі спрабуюць паказаць прыватнае жыццё палітычнага лідара, палітыка. Тут яшчэ адзін момант. Справа ў тым, што большасць насельніцтва ўспрымае гэтае з'яўленне колі падчас працоўных паездак прэзідэнта адмоўна. І нават прыхільнікі Лукашэнка гэтага не адабраюць, бо гэта не пасуе традыцыйнымі ўяўленнямі беларусаў. І таму любое з'яўленне Колі на палітычным і інфармацыйным экране выклікае хутчэй раздражненне людзей. Ну і вось гэта інтэрв'ю павінна было неяк нейтралізаваць гэтае раздражненне. Ну і важны тут час, калі з'явілася гэта інтэрв'ю, вось пад Новы год, на Раство. Гэта такая казка на Раство Хрыстовае. Ну вось як бы з маленькім хлопчыкам. Так што ўсё тут пасуе. Следзіща піяра. Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў. Ну і нарэшце маё пытанне. Чаму Лукашэнка не паехаў на саміты Еўразійскага эканамічнага саюзу і АДКБ? Яшчэ заўчора стала вядома, што кіраўнік Беларусі не паедзе на саміты гэтых арганізацый у Санкт-Петербург. Пры гэтым прэсавая служба Лукашэнкі не дала ніякага тлумачэння гэтаму дэмаршу. Астатнія кіраўнікі краінаў Еўразійскага саюзу ў Петербург прыехалі і падпісалі там новы мытны кодэкс саюзу. Варта прыгадаць, што 9 снежня Александр Лукашэнка правёў нараду, на якой скрытыкаваў праект новага кодэксу. Валер Карбалевіч прыгадаў, што мінулым разам гэтак жа дэманстратыўна кіраўнік Беларусі праігнараваў саміт АДКБ ў 2009 годзе ў разгар харчовай вайны паміж Беларусю і Расіяй. Ну і так выглядае, што і зараз меў месца менавіта палітычны дэмарш. І збольшага зразумелыя прычыны. Адна з іх – это новая, ўжо цяперашняя, сённяшняя харчовая вайна. Мы зусім недавно абмяркоўвалі, як Лукашэнка і іншыя чыноўнікі публічна рэзка бэсцілі кіраўніка Рассельгаснагляду Сергея Данкверта за яго прэтэнзіі да беларускіх харчоў. Другі чыннік – это нафтагазавы канфлікт. Здаецца, у кастрычніку ўжо ўсё вырашылі, ўсё дамовіліся, а высветлілася, што не дамовіліся. І вось это апошні, так бы мовіць, эпізод гэтага канфлікту, калі Беларусь перавіла авансавыя грошы, як яна сказала, авансавы плацёж, як бы за той доўг, які, на думку Расіі, ў Беларусі быў, і паводзіны Расіі вернулі грошы. Плаціце доўг да капейкі, а не некія там авансавыя плацяжы. Вот пазіцыя Москвы. Ну і нарэшце інфармацыйная вайна. І тут справа, на мой погляд, не столькі ў тым, што тон расійскіх медыя ў цэлым стаў некі жахлівы там. А вот я бы сказаў, што хутчэй на звычайны тон расійскіх медыяў, асабліва некаторых, адрэагавалі так, як не рэагавалі раней. Прынамсі, это арышт рэгнумаўцаў, это дэмарш, адпаведна, МЗС, выклік расійскага дыпламата на конт шчыраванняў антыбеларускіх расійскага генерала Рашэтнікава. Ну і нарэшце учорашняя заява спікера палаты прадстаўнікоў у Маскве Уладзіміра Андрэя Рэченка, які сказаў, што з нас, то з беларусаў лепяць немаведама што. Ворагаў Расіі, нахлебнікаў Расіі, ну і ўвогуле, так сказаць, бандэраўцаў, груба кажучы. Вот ён пра гэта сказаў. Гэта прыкмета выразнае раздражненне афіцыйнага Менску. Яшчэ адзін пункт варта дадаць, это ту самую крытыку мытнага кодэксу, якая прагучала з вуснаў Лукашэнкі, і ў Санкт-Петербургу, калі ўсе падпісалі, было сказана, ну, мы ў Менск адашлем, яны там пазней падпішуць. Ну, это як атрымаецца. Можа, падпішуць, а можа, не падпішуць. І вось на відавоку такі комплексны канфлікт, так бы мовіць, 4 беларускіх фронты. Это мытны кодэкс, нафтагаз, это харчы, это прапаганда. І вот, на мой погляд, вот этот дэмарш, тое, што Лукашэнка не паехаў, это, ну, такі яго фірмовы стыль. Калі у праблем ёсць палітычная подбіўка, ён як бы пераводзіць это ў прямы палітычны канфлікт. Ён эту подбіўку дастае, паказвае. Раней вось такая дыпламатыя скандала, яна, як мы памятаем, спрацоўвала. У тым жа 9 годзе, дарэчы, яна спрацавала, бо спадар Анішчэнка, тагачасны кіраўнік гэтага самага нагляду, ён адступіў, і беларускія харчы раптам аказаліся добрыя. А вот, ці адбудзецца гэта так зараз, невядома. Бо, так бы мовіць, мягкая сіла Александра Лукашэнкі ў Расіі, яна істотна знізілася пасля Крыму. І вот як бы вот такой стиль скандалаў, ён можа і не спрацаваць, але я мяркую, што ў самы бліжэйшы час мы ўсё ж такі выяснім, спрацаваў ён, і калі так, то ў які бок. Бо, наколькі я разумею, вот гэтыя энергетычныя пагадненні яны плануюцца на год, і літаральна за некалькі дзён нейкае рашэнне па тым жа пагадненні па нафтагазу яно як бы мусіць быць. Мы памятаем, як у 7-м годзе падпісвалі ў Маскве ўвогуле пад бой курантаў, пад ёлачку. Вот не выключаю, што і сёлета тое самае будзе, а можа і не будзе. А можа і канфлікт будзе разрастацца і, так бы мовіць, генералізавацца. Я, шчыра кажучы, прагназаваў, што Лукашэнка паедзе на саміт і ўжо там учыніць дэмарш, адмовіўшыся падпісаць мытны кодэкс. Але ён пайшоў далей, на большае абвастрэнне адносін з Крамлём, байкатаваў, прычым байкатаваў два саміты. Гэта крайняя форма пратэсту, на які цяпер можа ісці Лукашэнка. Наступны крок – гэта выхад з інтэграцыйных утварэнняў Еўразійскага эканамічнага саюзу і АДКБ. Але на гэта Лукашэнка не пойдзе, гэта чырвоная лінія, пераступіўшы якую Беларусь атрымае украінскі сцэнарый. Эксперты ўжо адзначылі, што гэта самы востры канфлікт паміж Беларусію і Расіяй з 2010 года. Але нават тады перад прэзідэнцкімі выбарамі Лукашэнка на саміты ездзіў. Тады хутчэй Расія нападала, а Мінск слаба адбіваўся. Цяпер удары ўзаемныя. Прычым адбываецца эскалацыя канфлікту. Ён пачаўся як газавы, потым дадаўся нафтавы чыннік, потым пачалася інфармацыйная вайна, харчовая вайна, а цяпер яшчэ і фінансавая. Маю на ўвазе затрымка з выдзяленнем чарговага траншу крэдыту Еўразійскага фонду стабілізацыі і развіцця. Наколькі можна зразумець з выказванняў расійскага амбасадара Сурыкова, перамовы паміж бакамі ідуць інтэнсіўна. І калі верыць газеце «Камерсант», нават на ўзроўні ўрадаў кампраміс дасягнуты. Але пагадненне не падпісваецца. Можна меркаваць, што калі пытанне выводзіцца на палітычны ўзровень, то там і блакуецца. З публічных заяваў вядома, што Масква выставляе папярэднюю умову. Беларусь павінна заплаціць сваю запазычанасць за газ, якая накапілася з пачатку года. А гэта ўжо 425 мільёнаў даляраў. Беларускі бок, здаецца, афіцыйна не адмаўляе, аднак не плоціць. Мусіць, жывых грошай такога аб'ёму ў Мінску няма, быў разлік на крэдыт, але яго і не выдзелілі. Мусіць, ёсць нешта яшчэ, чаго мы не ведаем. Звычайна пагадненне паміж Масквою і Мінскам носіць пакетны характар. Магчыма, Масква ў свой пакет уключыла нейкія непрымальныя для кіраўніцтва Беларусі рэчы. Можна нагадаць, што яшчэ 9 снежня на спецыяльнай нарадзе Александр Лукашэнка запатрабаваў забяспечыць захаванне нацыянальных інтарэсаў Беларусі пры прыняцці мытнага кодэксу. Ён адзначыў неабходнасць даць аб'ектыўную ацэнку праекту, узважыць усе за і супраць, пралічыць наступствы і магчымыя рызыкі. Тады, нават калі не памыляюся, прагучаў заклік да гэтага працэсу прыцягнуць усіх спецыялістаў, нават апазіцыйна мыслі. Ну, гэта не часта бывала ў гісторыі Беларусі, звычайна, якраз калі адміністрацыя беларускага кіраўніка заклікала да дыялогу апазіцыйна мыслячых там палітыкаў ці эканамістаў, гэта такая добрая прыкмета, што з іх дапамогай хочацца пахаваць нейкі дакумент альбо некае пагадненне. Менавіта паказаць, што не толькі, маўляў, улада, але нават і апазіцыя выступае супраць яго. І калі тут уже пералічвалі сапраўды асноўныя моманты на сёння ў беларуска-расійскіх дачыненнях, то сапраўды на фоне і зменшэння паставак нафты, і што вось узгадаў Валера, што быў затрыманы транш крэдыту Еўразійскага фонду стабілізацыі і развіцця, але таксама, можа быць, яшчэ што мы не ўзгадалі, гэта тое, што самая апошняя супярэчнасць – это якраз імкненне паставіць Беларусь у шыхты агульнай візавай палітыкі. Вось пад маркай прыняцця новага мытнага кодэксу якраз час ад часу, вось апошні месяц, весь час узнікалі праблемы на беларуска-расейскай мяжы нават з замежнымі грамадзянамі. Калі нават ужо прадстаўнікі беларускага МЗС скардзіліся, што 20 гадоў ўсё неяк нармальна дзейнічала ва ўмовах мытнага звязу, а цяпер Расія робіць праблему на пустым месцы, і замежныя грамадзяне, грамадзяне іншых трэціх краінаў маюць праблемы пры перасячэнні беларуска-расійскай мяжы, якой фармальна кажучы нібыта і няма. Таким чином, сапраўды, можно сказать, что Александр Лукашенко вернулся до своей дипломата и скандалу, але с іншого боку, мне здаётся, что у его не было и іншого выйстя. Але пытание у тым, что далей. Калі утрировать эту ситуацию и доводить ее до некого логичного конца, тады Александр Лукашенко просто повинен признать, и часом такие меркования у него уже гучать за апошние месяцы, что сам этот евразийский экономичный звяз Беларуси невыгодны. Паважаныя слухачы, в эфіры была перадача «Трайны удар». Мае калегі Валер Карбалевіч, Віталь Цыганкоў і я, Юрый Дракахруст, прапаноўвалі свае адказы на тры надзённыя пытанні. У чым палітычны сэнс прысуду ўдзельніку плошчы Уладзіміру Кондрусю, якія мэты ставілі перад сабой арганізатары інтэрв'ю Колі Лукашэнкі і чаму Лукашэнка не паехаў на саміты Еўразійскага эканамічнага саюзу і АДКБ. Трайны удар кожны дзень у эфіры і на сайце Свабоды. Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.